baarul anami hasib wa ñaari laaf yoy nga xamne moy ragal ak yaakar de ko nawe jëm ci borom subhanahu wa ta'ala wa bu woko defé yalla dana la fegal torox tangé aduna ak al-akhirah waaw kon lolu ben la ñettel bi ñettelu question bi moy ñen ñoy ñu méré ak ñen ñoy ñu sank koku tamit borom xoxo bi rahmatullahi wax nañ ci wax yu bari bi ci gëna siiw te gën ci mat inshallah moy ne al maghdubi alayhi moy yahudi an dalu ni sanku ni moy nasaran wa li wax bakara même bou il a fait mais une bourde mais tu sais xolal limu wax moniko mel la la la la moy bourde bi mon ne soy ni tok ci église bi di conférence di gam mu nan oui te loco église bi mu nan oui al maghdubi alayhim moy yahudi am dalu no may nasaran moy yeri ci bi moko wax lo ci dindi ba yalla lo ah yeri ci bi de wax wax deug yalla deug da ñew na ci sunan tirmizi rahmalahu ci isnad bo xamna dafa daif mais ñew na ci musnad imam ahmad ak ci sahih ibn hibban rahmatullah alayhi te manam moy ba pare ñew na manam ni yentu sa sama ko ci tere yoy ñew na itam ci imam at-tabar rahmalahu indi na len mais mawqufan jele ko ci ñaar sahaba yu mak radiyallahu anhuma nga xamantene ay firqat al-quran yu mak yi lañ moy abdullah ibn mas'ud ak abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala ñu jame de nga ni al-maghdubi alayhim ñoy yahudi addaluna moy nasrani wa lolou tax te lolou borom xoxom yi tamit firé nañ ko manam lolou jël nañ ko ci alcorane moy la mo xon wajjo rek way dina bama ko waxe yeren ci be ko wax sallallahu alayhi wasallam mu mer c'est pas vrai yeren ci bi waxul lolou nanga man ko kay waxuma la yeren ci bi mako wax mig sallallahu alayhi wasallam xam nga moko wax te yow gëmulo affaire hadith gëmuko leg jeulal kamil be nga ñew lire te togal nga lire mo wax la fan la ne yu xamna ni mënu lire arab ah ne jeulal traduction nga lire mo wala ne effectivement ñom ñoy ñi yalla mère fi mu ne comme alquran fi mu wax wa ghadiballahu alayhim wa la'anahum wa a'adda lahum 'adaban adhiman yalla dalen mere wa wadriba alayhim az-zillatu wal maskana wa ba'u bi ghadabin min allah yahudi la non yahudi wadriba dumana alayhim ti ñom az-zillatu tarahtanga wal maskana ta akuk ñak wa ba'u te dañuy delu bi ghadabin andak mer mu tar min allah bu dugit tukke ci yalla yahudi la wa kay ak benen bi moy te lol beuri na ci alquran fu muy waxe ni ñom la ak ak wala tatabi ahwa qaumin qad dallu min qabl wa adallu kathiran wa dallu an sawa'i sabil koku nasarani la wax ha bu len top banexu nit ño xamantene qad dallu min qabl dañu sankon ci lujut wa adallu kathiran ba pare ñom ñu sankat ñu bari wa dallu ñu sanko an sawa'i sabil wala fi yor mu dubbi té nasara di lay wax ah koku alquran la min zalika masubatan indallah man la'anahu allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa abada at-taghut koku la ñoo ñu yahudi la gaay ñu wax la ñu gëna bon ñi ngay dégg ñek moy man la'anahu allah ni yalla rubb wa ghadiba alayhim mereleen wa ja'ala mu def minhum ci ñoom al-qiradata ay golo wata han wal han wal khanazira ak mbam khu mu soppi len mu am ñum ci soppi golo ak mbam khu wa abada taahut ak ñoo xamne dañuy jaamu ay xërum ñoo xamantene han kep ñepp dal ñi nga xamantene dañ leen di téré yeek top yalla moy taahut waxal okay lolu alquran la bu yow wala waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam doyul yenen imam ash-shafi'i radiyallahu anhu dani amul ben aya ci alquran amul ben hadith ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam lulul amna luy tektele ni deug la ci alquranu kër lolu ñom lolu diko nat ci aya ci hadith yeb koku dafa jafé lolu ci ñom ñu melni imam ash-shafi'i ñoko man ñoo mëna def hadith buñu jël ni la aya bi moy tekkal na hadith bob mo hadith bi ñoo bokk manam lool ñom ñoko man wa mais mom kay amul ben hadith bu dul mën na la wax ni la aya bi mo koy deug wa leng amna yeneen wax yu ñu wax comme ibnu abi hatim rahimahullah dafa dugg ñi nga xamantene ñom ñoko firé neneen luddul firi bobu dafa dugg manam dalena attaquer dal mais miñu wax du non wa parce que amna ñu ne musiku ne yi yefiri ñom ñoo gëna tar ak manam ñoo gëna tar ak sankute ñom ñoo gëna tar tamit ak rir motax merum yalla ci ñom lay gëna taré moy bokalé kat yi dal moy musiko ne muné ko wax lolou nak koku dafa rew bu koku wax ma ta baye xel ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko firé ni niki non imam al-alusi rahmalahu non la wax manam dafa jappalé abu hatim ci lolou ñeneen ñi amna ñeneen ñuko firé ne ñeneen ñu firé ni al-maghdubu alayhim moy nafiqi daluna mom moy katchor yi ñi nga xamné duñ nafiq mais dañu katchor dañuy def ay bakarus bakkar yu bari donte gëm nañu yalla mais ñe ñoy ni ñu méré mais ci mana beul mom la sufyan ibn ayyana bu ñëkk bi rahmalahu doon wax na képp ko gis mu sanku képp ko xamantene dafa topul yoon ci suñu ci ñi nga xamantene ñom ñoy suñu borom xam xam yi koku mom ak yahudi ñoo nuru ndax yahudi dañuy am xam xam mais jëfi muñ seen xam xam motax yalla méré len dalu ne motax ko nan won ni may gisse ni dama jang mani arron wa biki lolou mom moy kok xamul ni mi wax wa te sax en general lu deug dama jang mani ar mom xamul dara ba defé na jang na bani ar ko deug mu ko xamul dara arron boko defé rek moy xamul arron mais lan kan moy taxaw ne yow jang mani ar yow bay ñu wax lako mais ça est comme le mo wadi wax woy man diw sangam xam muqaddam sangam tuddel mu tud xam kan la lo waxati sax ci en tout cas kilifa la munuma woy koku man keureum la yaro mo ne moy sama mam nangam ci keur ga la yaro te mom lim ma wax ak yow lim ma wax du ben te bobu xam nga la lo xam da gu gona tak ndaw so xamantene ñom ñaar ñoo dekkon depuis 2 ans ba faré ndaw si toubul ndaw si yéfir até la até ling mom mu xata mom bi lu ngoy wax ay bay ñu moy xam na ni li nga jang ak ñuma jang du ben man ko mané nani bay ngi def mané jang la fé do lo da mo dara ko sama mo ko lo dara way no man sax bo gisé rek mu bëggoon ki dama bëggoon rek ño xamné ay sama mbokk talibé lañ ño ñu défal doko mo gën may dem ci jakké yi indi ko dé fofu ci gi lool rek la wol lool la ñu kon ko mané xawma fo mëna dem ci mëna man waaw comme légui yeen bañ ngeen né ngeen do leen maye affaire bi man dina dem ci jakké yi té dina gis kuma ko may donc waaw demal man dé ala kulli hal li nga wax abul ah kok mom yalla nañu yalla sama da ma han gay ke nga wax wa amma ñi nga xamantene nak ñom ñoo sanku manam dañuy jaamu yalla rek te and boole wuñu ko xam xam ci suñu jaamu katu yalla yi ñi sanku ci suñu jaamu katu yalla yi ñooñu mu ne ñooñu ñoom ak nasaraani ñu nuru lool moy teggu ci fenn ndoro ibn ayyana rahmalahu te waxna deug wa ko xamantene da ngay kepp kepp le ko di def yor sa kurus tok sa ki nan gaay dañu te teggo ko ci benn xam xam li ngay def yépp yow yaak nasaraani ñu nuru ndax nasaraani non lañ mel wa prêtre sen prêtre fa lañuy ne rek wa ci jakk de ci sen ki ke ñu do di église wa daanako duñ ko genn wa duñu tak jabar duñu ma ñoom dal amuñu dara lu ñuy def wa neena dal dañ ni jaam yalla wa rahbaniyat wa ittada'u rahana na am ñune ci borom am ñune al maghdubi alayhim manam ñom ñoy ñi nga xamantene dañ leena mere ndax dañu top manam ndax dañu fos ay bida yalla mere len wadda an ñune adallina ñi sanku moy ñi nga xamantene manam dañu sanku wulif top sunna imam al-qurtubi rahimahullah daf ni wax joju de wax ju rafet la waye li geuna kawé te geun fouf moy wax bi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax fuñ baye wa ala kulli halin wax bi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax meun ñu wax ne manam mom lañ koy firé dans le premier sens mais firi le bu selectif en fait bo xolaté deug ay alcorane di nga gis ni firi bu selectif la du firi bu manam bo xamantene day tektale ni li rek lay tek wa sik neeku ci lool la parce que li la koy won moy ay alcorane nga koy xamé ndax ay alcorane dañ nan comme par exemple bim nan man kafara billahi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man non donc walakin man nako xata sax man kafara billahi na bim nan walakin man sharah bi بالكفر صدرا فعليهم غضب فغضب الله عليهم ولا فعليهم غضب من الله ولا واحد يمل نون دال واه تي صورت النحل فوالا مانام نيغا خامتيني دال دانيو ويد يالا نيغا خامتيني دانيو ويد يالا ньоญو موم يالا ميرنا لين يالا ميرنا لين té lolou mom moy té ki né moy man kafara billah min ba'd iman illa man ukriha wala wa qalbu mutma'innun bil iman walakin man sharah bil kufri sadran fa 'alayhim ghadabun min allah wa lahum 'adabun 'azim man kafara kep ko xamné wéddu nga billahi ci yalla min ba'd iman ginaaw bu nga gëmé ginaaw ngëmum illa man ukriha yalla lolou jumla fa ta'ala yalla ba mu dess xana ñi nga xamné dañ leena forcé wa qal ñu wax ko ba dañu wéddi ci sen xol mais dañ ko wéddi ci sen lamine wa qalbuhu way xolam mom mutma'innun aji teela aji dalla bil iman ci ngum yalla yalla ne waxuma ñoy de walakin waye ki wéddi yalla mom man sharaha bil kufri nga xamantene xolam dafa ubbeeku ci kete sadran wa deunam ubbeeku mu gemé ci mom mu la faale ci khadab min allah non mom am nañ mer bu tukke ci borom bi ci yalla subhanahu wa ta'ala walahum tan yalla len adhabun adhim buugal bu magga mag kon lolou day wone ni am mer bu yalla da fay dal ñi nga xamne ñom ñoy yéféri ñom ñep rek en général ak no yéféri yéféru jottu ni jaye tu ci firnam voilà voilà ak fim nan as-salaqatu tukfi ghadab ar-rabb tabe bo xolé alquran bim na ki li yentou sa sal wax as-sadaqa manam bu ne de len sarax parce que saraxé tukfi u day fay ghadab ar-rabb merum yalla moy wone ni kon merum yalla bobu proportionnellement mën na dal yéfir comme mën na dal julit mais proportionnellement ci bakaram nimu toll mais fofu tamit bok na ci comme sank liñ waxon xam nga dañ la non sifatu zatiya la mais mën na nek sifatu fi'l mer gogou day manam li moy wone ni mer parce que comme saraxé day fay bugulum yalla lay tek manam mer gi nga xamanteni ak jëf la voilà deng niki nonu bo xolé ki suratul bo xolé sankuti ñi sank mom moy comme ay biñu waxon sank ci waman yute hein shaytan min dunillahi faqad dalla dalala mubina waman yattaba shaytan min dunillahi faqad dalla dalala mubina koku sankuna ku top shaytan baye fi yalla koku sankuna sanku bu bir gu leer ak innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi kan dalu dalala mubina ñi nga xamantene dañu wedd yalla ba pare ñu sanku hein wul manam ñu dum moyu yoonu yalla bi ñoñu dañu sanku sanku bu leer alladheena kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'maluhum walladheena amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa haqqum min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum ñoñu tamit moy ñi nga xamantene seen jëfii dañu sanku moy ñi wedd yalla dina kafaru wa saddu an sabilillahi ba pare won du moyu yoonu yalla bi adalla a'maluhum seen jëf yëp day sanku mu ndax ñom lan dañu sanku wala dina munu gaay gëm yalla wa amilus salati ñu jëf ci bax bo amunu ñu wé gëm bima nusila ala muhammadin fi ñu wacc ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kaffara anhum sayyi'atuhum ñoon yalla day far seen ñawte wa aslah balahum seen mbir yëp yalla koy rafetal da koy yewena donc lolu moy benen mbir bi kon ce qui veut dire que manam liñ ciublu da ci wax moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam firé na ko ni yahoudi la ak nasaran yi la mais proportionnellement ak nit ki ni mi ñaka topé yoonu yalla proportionnellement nonu lay sanko proportionnellement non la merum yalla di wax ko proportionnellement nit ki ni mi topé ci yoon bu baax proportionnellement non la hein nekké ci yoon bu jubbi proportionnellement non la amul ngeureumul yalla xol huwa taala wa motax te benen affaire amna moy nit ki mën na dajale xewul gu yalla gogo ak ngeureumum and ak meram waaw lolou mën nako dajale yalla ak meureum ak meram en même temps lolou mën na dajaw ci nit ki mbir mi not ci mom koku moy ku bax parce que hum lil kufri aqrab yawma idhin min lil iman nit day dajale kefer ak ngum yalla ci bopum ak bim nan nangam moy alquran yenenbi sallallahu alayhi wasallam lu beuri lu wax nan ni fihi ma kufru ni ki mune isnan fihi ma kufru ñaar ngi ni kefer da nek ci ñom an nahiyata indal maut nako wax bi ci dess ak at wala ak ki at-ta'in fi an-nasab wal nahiyat 'inda al-musiba ñaan ñi kefeer nga ci ñoom moy ñan moy kan ak hadith mi sahih imam muslim rahimahullah ci kitab al-imam bi mu ne ki nga xamanteni day yuuxu day jam nit ci sen askan day xass nit parce que askan sangam la bok ak ki nga xamanteni mom manam day bu musiba amé day yuuxu di joy wi sama ndey ñu fuñu jëm ki ñu ñak nangam bu ki wala ak ki nga xamne day xott yërem bi door lexam yoy yep mu ne ñom kéfer mi ngi ñom tekku na yéfer lañ mi ñu wax kufrun duna kufrun gog motax loolu tek manam moy ak kéfer ak ngëm yalla day dajé ci nit niki nonu merum yalla ak ngeureumum dañuy mëna dajé ci nit bi not mo koy duma mo koy yobbu yalla nañu yalla sam benen bi nga xamantene mom moy laaj bi nga xamantene mom moy benen laaj bi amana mom moy bi mujju inshallah moy ki yalla mere ak ki nga xamantene manam jital gi mu jital fi ñiñu méré ci kaw ñiñu ñi sanku and ak nek sankuté moy waral ak mer sankuté moy waral meru yalla ana lan la lu ko waral manam bofu dañ nan la même bu fekente ne sankuté moy waral ak mer mais ñi melowo mer gi nga xamné ñom mer gi dañ ko melowo ba mu noti ñom ba tax yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne ñom ñoy ñi yalla mere deug ñom moy yahudi ñoo gëna garaw nasarani le fait que nak nasarani di wax am taslis moy trinité di wax ñett yalla yi loolu mom bul japp ne mo gëna graw li yahudi doon wax naan uzair doomu yalla la uzair ibn allah bul japp ne tamit mo gëna graw liñ wax na inna allah faqirun wa nahnu aghnia ñun yalla dafa pauvre ñun ñoy ñi riche ni yahudi loolu ñu wax mo gëna graw benen bi moy yahudi wax giñu wax tamit mais yadullahi maghlula loxol yalla dafa lemu da na lu kuñ du dam wa me yalla dafa nay ñoo lool lañ wax allah akbar ya nañ yalla sam xam nga lool mo gëna graw ñom yi ñu bolé ci wax mo gëna graw benen bi moy le fait que ñu benen benen mbir bi ñu bok bi tax ñu gëna graw moy li alquran nan la tajidan ashaddan nas adawatu lil ladina amanu yahuda wal ladina ashaku wala tajidan hum aqrabuhum mawaddatan ladina qalu inna nasara wa di nga gis ni ñi gëna graw gëna tax ak nono allah allah allah allah ci ñi nga xamne dañu gëm yalla moy ñi nga xamne dañu wax ne manam ñi nga xamne ñoy yahudi ak ñi nga xamne ñom dañuy bokkale yalla wala ay atelam moy animiste yi ak ñoo ak atey waye di nga fekk ñi nga xamne dañu ñom ñoo gëna jégeñ julit ñi tim gëna mëna am affinité ak ñom moy ñi nga xamne nasaraan la dañu wax ne ñun ay nasaraan la kon ñom ce qui veut dire kon yahudi ñoo gëna bon comme yahudi ñoo gëna bon nak ñu jital leen ci kaw nasara bi benen bir mi tamit moy yahudi ñom dañoo wéddi ñaar yenen muy yenen yalla isa ak yenen yalla muhammad alayhi assalatu wassalam alors que nasara ni ñom ben yenen lañu wéddi mo yent yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam ci côté bobu tam ñoom ñoo gëna graw la ñoo gëna bon benen mbir mi tay moy ci temps yahudi ñoo fi jitu nasarani ci walu temps ba tax ñoom ñi ñew seen ginnaw dañ leen di xex xex tar motax ñu bari ci borom xam rahmatullahi alayhi dañ wax ne franc-maçon al-masuniya fofu lañ ko créé moy bi yent yalla isa alayhi wasallam ñewé ñu xex ko pour dindi pour jël ko fi ñu motax ñom réussir nañ lool nak parce que duggal nañ ay tiaxan yu bare ci christianisme wa ba ci témoin de Jéhovah bi masuni la comme li al-maidani wa rahmalahu ci kiwum ci téréem bi ci fimi wax yoon ki bimi wax nifaq nafiqi ak yahoud ki xex yi nga xamantene ñom ñoy culture yu bëss yi groupe yi ni ñu dangereux yi haqiqatu nifaq lay suma djumul non la tudd haqiqatu nifaq wa yaakaar na suma djumul vraiment non la teelu tudd wala en tout cas yu mel non téré mom en tout cas fouyeté nako kal ba xol ay parti yu bari ci téré bi mune en fait na sax ci yahudi ñom dañu doon xex biñu xex yentu yalla manam yentu yalla isa sallam bimu ñewé ñom bi dañ ko doon xex te biñ koy xex dañu créé ay mouvement yu bari ci seen bir bu dayer ci lañ créé walé ba jamono ji témoin de Jéhovah nga xamanteni ci biti day nuru ne yahudi day nuru ne christianisme lañuy liggéeyal mais en réalité ay juif lañ ci biir d'accord am ya réalité ay juif lañ ci bir ñom ñoko dominer ñoko yor ñoko créer c'est original jéhovah voilà yahvé comme il est dit voilà ba paré tamit motax dañuy dal christianisme voilà niki nonu manam topal lool boko topé dal di nga gis ni yow di ñoo gëna bon parce que ñom ñaar ñepp lañu xex wa yahud ak ki ak nasaran yépp lañu xex nasaran ñepp ñu jël ni wa ki l'islam ak asafullah nasaran wa christianisme ak islam yépp lañu xex wa motax ñom ñoo gëna graw ndax ñom ñoo ray tamit yent yalla isa sallam ñom ñoo inna qatalta al-masiha isa ibn maryam rasulullah yo no mais attends yi jom wa ray nañ ñun ñoo ray loolu lañ wax de mais dañ ko bëggoon ray rayuñu ko dañ né wa mais ñom bakkar ku ko ray lañ am parce que ñom ñoo reconnaître né ñom dañ ko dañ juk pour def ko té def nañ ko sax fof baba li ci fugu rew nak ray nañ isa masihu ki nga xamné dafa barkel isa ibn maryam rasulullah kay yenen ti yalla ba wa kay ray nañ ko wa kay fekk du deug dañ yalla na rayuñu ko xam yeenu meuna katch rayo len ko de mukk wa niki nonu yahudi ñom dañoo tam di ray ay yenen afa kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum fa fariqan taqtulun xana du wala lutax ba sa yo xamantene yenente ñewna indi lo xamantene dafa wuté ak seen banexu bakkar fa fariqan yenn ñenn ñu kurel kadzabtum ngeen weddi len lool mu weddi ngeen len ñom ñep waaw fariqan am yenen ño xamne mom taqtulun da ngeen len di ray de ba fa rek mu utiliser motax az-zuhri rahmalahu di waxu na le fait que mu ne kadzabtum weddi ngeen len mu utiliser dans le passé mais taqtulun ngeen di ray manam moy ngeen di continuer di ray motax mune yenenbi sallalahu alayhi wasallam parce que lol ay bob lolou wane yahudi ñokoy ñoy sabab ci gennu aduna ndax ñoko posané monsieur ñu ay ci président ki bu lolou waaw président continue bob mu ko utiliser allahu akbar waaw ndax ñoko posané comme nimu nek ci sahih al bukhari rahmalahu il faut mo bañ yow Hein? Il faut que nous ne Non, yahoud, nous sommes plus dangereux. Il n'y a pas d'autre chose. Il est dangereux comme yahoud dangereux. Là, moi, je l'ai dit. Ah, amin. Voilà. Donc, nous sommes plus graves dans les points. Les points sont plus dangereux. Nous sommes plus bons, nous sommes plus graves. C'est pourquoi nous sommes plus dig turu al maghdub alayhim ni nga xamne vraiment dañ leena méré wa dañ leena méré mérum yalla malaaka yi yenente yi nit ñu bax ñepp nit ñu bax ñepp dañ leena méré yahudi dañ leena bañ yalla boole ci ñoom mer ak reub mu boole ko ci ñoom laahu alayhim wa a benen bi moy ñom dañuy bari luñu duggal ci ngir yaq mbir yenente yi alayhi assalam comme yenente yalla suleyman alayhi assalam ñu fexé ba duggal ay njabar ak affaire yoy ci ay mbirum yo xamné ay kéfir bu wex tal la kéfir bu leer nak ñu jël ko diko duggal ci ay mbirum topal lolou bi nga xamne ño gëna dangereux nasarani ba tax alcorane ndike len do wax nasarani ba paré dans le temps aussi ño jitu benen mbir mi tamit moy ngir askonon tek han jeexitalu aya yi ndax abdallin ni sanku dafa askonon tek alamin gisso rahman rahman ki yawmi din ya kana la yakana sta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin gisso askonante yoy nga xamantene jeexitalu ayi dañ koy askonante nga xamni yep im lañ jeex ak im manam voilà mu respecter rimbi lol tamit benen bir la mo xamanteni dafa ñew en ginnaw a yele yep kon yi manam moy manam question yi nga xamanteni dañ ko doon soulever ci walu manam toftale yek ni mu teggok ak ak yoy non voilà ci njangine alcorane nak dañuy gis ne Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu daf dan jang ghayral maghdubi la dan jang ghayral maghdubi alimna comme nim dan jange sirata man an'amta alayhim comme niñ ko waxe won voilà niki nonu mom Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu Ubay ibn Ka'b ak Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anil jami' dañuy jang ghayral ghayr manam alayhim comme walad dalina ñom wa ghayrad dalina lañuy jang lool nak day deugural mana day deugural ne la bi mana ghayr la yo comme niñ ko waxe won comme niñ ko waxe won sank voilà benen njangin mi moy ad-dalim ayyub as-sakhthiyani rahmuhullah mom ad wala dalim la dan jang wala dalim dalim voilà voilà ndax iltiqa'u sakinaini bi la don bañ voilà d'accord wa momit voilà motax abu ubayd tam dan na jang rahmuhullah fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala ja'n wala jaan mo wala jaan la dan jang wala wala yoyu lolou tam jang ci alcorane mais chaz la comme niñ ko wax qiraat chaz la quoi yoy fa xéti jang la wax ni qiraat chaz la yi dal ci gattal manam moy li nga xamné ci baati ak sansi indi nañ ko ci wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء هو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني